دایو په داسې عذاب او تکلیف کی چې د خوراک او سکاک نه به پرواوی نک سره په عذاب د جهنم کې مبتلای خو د خوراک او سکاک نه به پرواکی کی بنا. امام قرطبی دې کدا مسله ذکر کړي او فی هذه الآیات دلیل علی ان سق الماء من افضل الاعمال. وی دی آیات مبارکت کی دی خبری دلیل لے چس کول دوبو پچابانے دا پا آمالو کی بہتر عمل لے. وی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نچا تپوس کرو چی ایو صدقت افضلو خیراتنو کی کم خیرات غردے بیوبو. وی علم ترون الاہل النار حین استغاسو بی اہل الجنہ انفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. ویتا سبور اینا اور والبا جنت والو تفریات کئی ننبی تنو بغواری. دارنگ سعد ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ویدہ اللہ حبیب از خیرات کول غالم کم یو خیرات تاسو لڈیر پتاجب کیا چاہی. دا اللہ حبیب ورطوی الماء دوبو خیرات کوئی ایک نستل دوبو انتظام کول. نیرواد دا ابو داؤد شریف کی دا سراغلی فحفر بی ارد اغیو کنیو کوئیو کنسو فقال هاویهی لأم سعد ویدا کوئی دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دا مور دا پارده صحابو بدا سی خیراتو نکول. یہ روایت کی دام راغلی چی نبی ریح السلاة والسلام تراغے ورطوی دا اللہ حبیب از مامور وفات شوی و داغی بدا خیر خیرات و صدقی سرڑی رمی نوا ناغی لبا فائدہ ورکی کزس صدق ورکم لدا اللہ حبیب نعم و علیک بالما وی آو او تو دو بو سے انتظامو کا لدغ صحابی کوئی اوکو نستلو اوی چی دا دا ام سعد یعنی دا مور دا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا پار رہے دینا معلوم ادا شوا چوبو دوبو بندو بس کول مسلمانان ہوتا او دا مسلمانان علاوہ کا حیوانات تین دا پلو یو خیراتنو کرے. دیو جنباد تابعین بوئیوی وقد قال بعض التابعین من کسر الذنوبه فعليه بسقي الماء چا گناہونه چه به انتها ډیر شي نو دوبو د سکلو بندوبست خلکو له جوړی. اوبه ذکر کړی چې الله یو کس له گناہونه په دې معاف کړی چې سپی له وګور کړی نو چې د سپی په وګور کولو الله یو کس بخلو نو ایسه دې خیال لدا چا بارکی چې مؤمن موحد هغه ته وګور کړی. اب یہ حدیث ذکر کرے بخاری شریف والا بخاری شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فنزل بیرا ویپمند دی کی جو سڑے روان سخت تگور تند ور تو رسیدا ندیر آغیو کونی و بوس کلے ثم اذا خرج فَإِذَا كَلْبٌ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ یو سپیو کتو چی پلو انداز مکی دا دیر تند دا وجن چکونا لگول نو دوی دی سپیرم جو دیر تکلیف رسے دلے نو بی رویس تی او آغا سپی پا دوبان مور کو نو فشکر اللہ لہو فغفر لہو اللہ دا دا عمل پا خپل دربار کی قبول کو او دا سپیدو او بکول دا وجن دل بخنو کا. دا حدیث چی نبی علیہ السلام بیانو لو قالو یا رسول اللہ انا لنا فی البہائم لأجرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائل ویدہ اللہ حبیب دا حیواناتو کی مولا اجر دے دا اللہ حبیب ورطو فرمائل فی کل ذات کبد رتبت اجر ہر یو دا جگر والا یعنی زیرو حیوان سر احسان کول دا دی کے اللہ رب العزت اجر ورکی. او بیا حدیث ذکر کرے دا حدیث سنن ابن ماجہ کے راغلے وی من سقا مسلما شربتا من ماء حیث یوجد الماء فکأنما اعتق رقبتا ومن سقا مسلما شربتا من ماء حیث لا یوجد الماء فکأنما احیاها چاچی او مسلمان تا اوبو ورکی پا کم دوئے کی چی اوبو مندیشوئے اوبو دیری دی او بی والا ورکی نو دیو مسلمان پا اوبو ورکو لسور آجریشو لکا یو غلام جیزاد کی فکا انما